Yo mo tema, yo pe ma paso. Yaka yaka to bongisa, libala oyo eko suka pe boyete. Omo ni pasi bingi, oya yena ko salisa yo. Yo mo tema, yo pe ma paso. Yaka yaka to bongisa, libala oyo eko suka pe boyete. Omo ni pasi bingi. Kisa se tango gerar.